هر خوا شروع دی هیبت بریدونا پر غلیم کی باندی کاری بریدونا هر خوا شروع دی هیبت بریدونا پر غلیم کی باندی کاری بریدونا پری چرچا پیر دو عبا بیلو لشکر کرو پری محشر دس پینو ہیلو لشکر پری چرچا پیر دو عبا بیلو لشکر کرو پری محشر دس پینو ہیلو لشکر سہر ما خامی قتل وی بری دونا پر غلیم کی باندی کاری بری دونا سہر ما خامی قتل وی بری دونا پر غلیم کی باندی کاری بری دونا ہر خواہ شروع دی ہائی بنتی بری دونا پر غلیم کی باندی کاری بری دونا دتو روش رنگی ٹول جہان لڑزوی دبا سر کشا توابو تیان لڑزوی دتو روش رنگی ٹول جہان لڑزوی دبا سر کشا توابو تیان لڑزوی و جهنم تایلی کی بری دونا پر غلیم کی باندی کاری بری دونا و جهنم تایلی کی بری دونا پر غلیم کی باندی کاری بری دونا هر خوا شروع دی هیبت بری دونا پر غلیم کی باندی کاری بری دونا غلیم پخپلو تیارو نازی دائی پشنو ڈال رو او ٹانکو نازی دائی غلیم پخپلو تیارو پشنو ڈال رو او ٹانکو نازی دے کبر غروری ختم وی بری دونا پر غلیم کی باندی کاری بری دونا کبر غروری ختم وی بری دونا د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پینزلسم کلین په ویاړ د تیار شوي البوم د شادي کو پلوشې له البوم څخه خدایا وطن کی شریعت راولی نور داس پی سلی امارت راولی خدایا وطن کی شریعت راولی نور داس پی سلی امارت راولی الفتا خوان کڑی دا ظلمی بری دونا پر غلیم کی باندی کاری بری دونا الفتا خوان کڑی دا ظلمی بری دونا پر غلیم کی باندی کاری بری دونا ہر خواہ شروع دی ہیبت بری دونا پر غلیم کی باندی کاری بری دونا پر غلیم کی باندی کاری بری دونا